Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 33. Крістієва краля. Забравши з Риму пошту, голодний Джо відлетів на Піаносу і, залишившись сам один, Йосарян так гостро затужив за сестрою Качкіт, що звідчаєм подався поблукати по місту, сподіваючись здибати свою лючану або хоча б ту грудасту, пухкеньку і п'яненьку власноуку риготушку, якої падлюка Арфі відібрав, а потім викинув у вікно автомашини коштовний перстень з голими фігурками на рожевій камеї. О, як він жадав їх обох! Та чим довше він їх шукав, тим виразніше усвідомлював, що вже ніколи не побачить ні лючани з її незабутнім сміхом і потайним шрамом, ні рожево-щокої жертви Арфі з тим її переобтяженим білим лівчиком під розстебнутою оранжевою звабною блузкою. Стогнучи від любовної жаги, він виглядав їх усюди, але марно. Його гриз розпач переслідували видіння. Йому вважалася сестра Качкіт із задертою спідницею, оголеними до самого верху тендітними стегнами, та натомість довелося вдовольнитись якоюсь кощавою шльондрою із мокрим кашлем, що підчепила його в завулку поміж двома готелями, але не змогла дати йому справжньої втіхи, і Йосарян побрів до квартири рядових і сержантів, щоб хоч там розрядитися з гладкою, дружелюбною покоївкою в лимонних панталонах, яка несказано зраділа, побачивши його, але так і не спромоглася розпалити. Він ще засвітла вклався там спати сам один, а прокинувшись уранці, голодний і нещасливий, сяк-так поснідав і згоря повалив якусь низеньку, кругленьку блудянку, залишену тут кимось із попередніх відпускників. Але й та виявилась ні рибою, ні м'ясом, і він скоро випроводив її з ліжка. Проспавши до обіду, він вирушив купувати подарунки для сестри Качкіт. Покоївся в лимонних панталонах, Йосарян подарував хустку, а вона за це подякувала йому такими могутніми обійма, що він одразу зажадав сестру Качкіт і тут же кинувся до міста, сподіваючись здибати свою лючану. Та натомість Йосарян здибав Арфі, який прилетів до Риму на літаку голодного Джо разом з Данбором, Крісті і Жлобсом. А коли всі вони як слід хильнули, Арфі навідріз відмовився виручати Крістіву кралю, мордовану в шикарному готельному номері кількома відтоптаними армійськими великими ЦБ, за те, що вона, на їхню думку, неправильно вимовляла слово «анкел» – «дядечко». «Чого б це мав устрівати заради неї в халепу?» – гордовито мовив Арфі. «Тільки цього не переказуйте Крісті. Скажіть, що в мене сьогодні важливе побачення з впливовим членом земляцтва». Підтоптані армійські великі ЦБ не хотіли відпустити Крістіву кралю на волю, поки вона не скаже як стріт слово «анкел». «Скажи «анкел», – загадували вони їй. «Анкл», – говорила вона. «Ні-ні, ти саме скажи «анкл». «Анкл», – говорила вона. «Джентльмени, вона й досі нічого не второпала». «Невже ти й досі нічого не второпала, га? Якщо не хочеш казати «анкл», то й не кажи «анкл», ніхто тебе не примушує. Ти второпала?» «Не кажи «анкл», коли я тобі велю казати «анкл», ясно? Ну, скажи тепер «анкл». «Анкл», – сказала вона. «Ні, не кажи «анкл». Скажи «анкл». Вона не сказала «анкл». «Браво! Чудово! Це вже щось. А тепер скажи «анкл». «Анкл, це вже погано». «Ні, так далі не буде. Вона просто нас не поважає. Що за радість домагатися, щоб вона сказала «анкл», коли їй байдуже, примушуємо ми їй казати «анкл» чи ні? Ну так їй справді до нас байдуже. А ну скажи «фут», нога». «Фут». «От бачите, їй зовсім начхати, що ми з нею робимо. Їй зовсім начхати на всіх нас. Ми для неї порожнє місце, так?» «Анкл», сказала вона. Крістєві кралі справді було начхати на них, і це їх страшенно дратувало. Варто їй було позіхнути, і вони починали її люто термосити. Дівчині все так остогидло, що вона навіть не злякалася їхньої погрози викинути її у вікно. Для неї вони були геть пропащі морально люди, хай і великі себе. Їй усе тут давно набридло, нічого не цікавило, і єдине, чого вона хотіла, так це трохи поспати. Ось уже 22 години, як вона не скрипляла очей. І їй було прикро, що ці великі пани не відпустили її разом з двома подружками, з якими вона потрапила на цю оргію. Їй було дивно, навіщо їм, щоб і вона сміялася, коли вони сміються, щоб вона вдавала, ніби їй приємно віддаватись їм. Все це для неї було дуже незрозумілим і зовсім нецікавим. Дівчина не могла до ладу уявити собі, чого вони від неї хочуть. Тільки-но вона обм'якала і, заплющивши очі, западала в дрімоту, як вони давали їй штурхана і веліли ще раз казати «анкл». Вона не розуміла, що означає це слово, але знову і знову промовляла його, та це їх чомусь не вдовольняло. Вона сиділа на дивані в розкішнім номері люкс шикарного готелю, здерев'яніла від утоми, апатична, заціпеніла, з напівростуленим ротом, не розуміючи навіть, чому вся її одежина жужмом валяється в кутку. І сонно міркувала, чи довго ще ці голі дядьки силуватимуть її, говорити Анкл. А в цей час до готелю прибула екзотична рятувальна експедиція на чолі з Крісті та під проводом колишньої веслової подружки, яка весь час нестримно реготала від п'яних вихваток Данбара та Йосаріана. Вдячно вщипнувши веслову дівку нижче спини, Данбар передав її Йосарінові, який, згрібши обіруч засідниці, притиснув її до одвірка і став хтиво тертись об неї. Аж тут Крісті схопив його за руку і, відірвавши від дівулі, втяг до блакитної вітальні, звідки Данбар уже заходився викидати через вікно на подвір'я все, що трапляло йому під руку. Абзлобс, мов тим кувалдом, трощив меблі чавунною попільницею з ніжками. Раптом із внутрішніх покоїв вигукнув кумедний голий чолов'яга з рожевим після апендицитним шрамом і не своїм голосом заволав. «Що тут діється?» «Тссс! У тебе ноги смердять», – відказав Данбар. Чолов'яга затулився обома руками, мов фіговим листком, і зник. Данбар, Злобс та голодний Джо, виючи від захвату, дружно викидали крізь вікно все, що могло в нього пролізти. Звільнивши таким чином підлогу від валіз та саквояжів, а диван від офіцерських підштаників, вони вже почали спустошувати велику кедрову шафу, коли двері внутрішніх покоїв відчинилися, і до вітальні начальницькою ходою причвалало босоніж іще одне велике себе. Вище плечей воно виглядало надзвичайно імпозантно. «Гей ви, негайно припиніть, це наказ!» – по-командирськи гарикнуло велике себе. «Що ви тут робите?» «У тебе ноги смердять!» – поінформував його Данбар. Це себе теж затилилося руками і тут же зникло. Крісті кинувся був слідом за ним, та шлях йому перепинило те перше з великих себе. Воно поважно ступило до вітальні, тримаючи перед себе подушку на манір стриптизети з нічного кабаре. «Гей ви!» – люто загорлало перше велике себе. «Негайно припиніть!» «Гей ви, негайно припиніть!» – відповів Данбар. «Це я вам кажу». «Це я вам кажу», – гукнув Данбар. «Ви що, навмисно мене передражнюєте?» Капризно тупнувши ніжкою, з немічною люттю слипнуло велике себе. «Ви що, навмисно мене передражнюєте?» «Ось я тобі покажу», – істерично вириснуло велике себе, замахуючись кулаком. «Це я тобі покажу», – холодно остеріг його Данбар. «Я тебе розстріляю. Смерть німецьким шпигунам». «Я не німецький шпигун. Я американський полковник». «Брехня. Американські полковники такі не бувають. Ти просто голопуза свиня з подушкою замість штанів. Коли б ти був американський полковник, на тобі був би мундир». «Який мундир? Ви ж самі щойно викинули його у вікно». «Все ясно, хлопці», – мовив Данбар. «Одведіть негайно цього нікчему до поліцейського відділення, замкніть і викиньте ключ». Полковник похолов з жаху. «Та ви що, збожеволіли?» – перелякно вириснув голий полковник. «Де ваші відзнаки? Гей, ти куди? Ану назад!» Та було вже пізно. Крісті встиг угледіти свою кралю в сусідній кімнаті і прожогом кинувся туди за його спиною. Замить слідом за Крісті ринулася вся весела ватага, на смерть сполохавши решту голих великих цебе. Уздрівши таку неймовірну картину, голодний Джо мало не луснув з реготу і, не в силі вимовити бодай слово, лиш тисяв пальцем то на того, то на того, присідав і плескав себе руками то по боках, то по щоках. Двоє дебелих голяків войовничо рушили їм назустріч та вчасно позадкували, перехопивши погляди Данбара та Жлобса, сповнені непримиренної лютої ненависті, а також звернувши увагу на масивну чавуну попільницю у Жлобсових руках, здатну потрощити не лише меблі. А Крісті вже був біля своєї кралі. Якусь хвилину вона безтямно зиркала на нього, не впізнаючи. Потім коло всміхнулася і, заплющивши очі, зронила голову йому на плече. Крісті мало не зомлів від щастя. Доти вона ніколи не сміхалась до нього. «Філпо», – тихим рівним голосом мовив щуплий джентльмен, який так і сидів у кріслі, навіть не поворухнувшись. «Ви не виконали мого наказу. Я наказав вам випроводити їх геть з номера, а ви натомість привели їх сюди. Ви вловлюєте різницю?» «Та вони ж повикидали у вікно всі наші речі, пане генерал». «Хитро придумано. Що, мундири теж? Молодці. Тепер нам важко довести, що вони повинні нас слухатися. Давайте перепишемо їхні прізвища, Лу. І не треба, Неде, розслабтеся». Знудженим тоном зауважив щуплий джентльмен. «Можливо, ви добре командуєте великим танковим з'єднанням, але в дрібних цивільних конфліктах ви, друже мій, цілковитий профан. Рано чи пізно ми дістанемо назад наші мундіри, і їм доведеться нас слухатися. Вони і справді все викинули у вікно? Що ж, з погляду тактики це просто блискучий маневр. Вони викинули все, що могли, генерале. І шафи теж? Шафи вони теж викинули, сер. Це був той самий гуркіт, коли нам здалося, ніби хтось виламує двері, щоб нас убити. А тепер я і вас викину», – пригрозив Данбар. Генерал трохи зблід. «Якого біса йому від нас потрібно? – запитав у Йосаріна генерал. «Він завжди робить, як хоче», – заспокоїв його Йосарін. «Тож, мабуть, відпустіть цю дівчину, і чим швидше, тим краще». «Господь, та звільніть нас від неї», – з полегшенням вигукнув генерал. «З нею одна тільки морока. Через неї ми втратили впевненість. За ті 100 доларів, що ми їй заплатили, вона могла принаймні вилаяти нас, розлютитись або що. Але вона навіть на це не здатна, неначе ми для неї не люди. А ваш гарненький дружок, видно, любить її до нестями. Ви лиш погляньте, як довго він пристібує її панчохи». Крісті зашарівся, мов школяр, якого застукали на гарячому, і, хапаючись, закінчив одягати свою кралю. Дівчина мирно спала і навіть потихеньку хропла. «Давайте відіб'ємо її, Лу», – запропонувало ще одне голе велике ЦБ. «У нас кількісна перевага, ми можемо легко оточити їх і…» «Припиніть, Біл», – недбало позіхнув у відповідь генерал. «Ви, можливо, й зух, коли йдеться про оточення противника, який вичерпав усі свої резерви в умовах рівнинної місцевості серед білого дня. Але в інших ситуаціях користі з вас, як і стапа молока. Та й на біса вона нам. У нас зовсім не забезпечений тили, генерал. Адже все наше обмундирування на вулиці, а прорватися до нього можна лише через переповнений вестибюль. Зважаючи на все це, така акція вимагає від її виконавця надзвичайної мужності». «Браво, Філпо, ви чудово розібралися в обстановці», – мовив генерал. «І тому я операцію по поверненню нашого обмундирування доручаю вам особисто. Вперед, Філпо, можна без пісень». «Без прикриття, сер, голяка?» «Чому ж? Можете прикритись подушкою, я не заперечую. Не забудьте на зворотньому шляху роздобути сигарет». «Доручіть мені, і все буде гаразд», – запропонував Йосаріан. «Ну от, генерале», – з полегшенням зітхнув Філпо, – «значить, моя операція відміняється?» «Не будьте юлопом, Філпо. Хіба ви не бачите, що він бреше?» «Ви брешете?» Йосаріан кивнув, і Філпо навіки втратив віру в людей. Риготнувши, Йосаріан допоміг Крісті вивезти свою кралю через коридор до ліфта, а тим часом Данбар із Жлобсом вибігли на вулицю ловити таксі. Голова дівчини лежала на плечі Крісті, а вуста всміхалися. Певно, вона бачила приємні сни. Коли виходили з машини, Крістіва краля на мить розплющила очі. Вона кілька разів тяжко позіхнула, проковтнула слину, поки підіймалася крутими сходами до неї додому. А коли Крісті роздягав її та вкладав до ліжка, вона вже міцно спала. Не прокидалась 18 годин підряд, а Крісті наступного ранку бігав весь час по борделю і шикав на кожного стрічного. Дівчина пробудилась по вуха закоханою в нього. Тож, загалом кажучи, завоювати її серце було зовсім просто. Досить було дати їй добряче відіспатися. Розплющивши очі і побачивши Крісті, його краля вся засвітилась. Вона блаженно потягнулась між хрусткими простирадлами на весь свій чималий зріст і з безтямною усмішкою нетерпляче поманила його до себе. Зачудований Крісті подибав до неї, як у тумані. Та його знову випередила її сестричка, яка кулею влетіла до кімнати, скочила до ліжка. Крістіва краля дала їй шльопанця і лайнула, та на цей раз без злості. А Крісті відхилився на подушку, поклавши кожній з них руку на плече, відчувши себе враз могутнім заступником двох беззахисних істот. «Чудова в нас буде сім'я», – подумав Крісті, і тут же постановив віддати малу, коли виросте до якогось аристократичного коледжу – Сміта, Редкліфа або Врінмор. А за хвилину він вискочив з ліжка і на повний голос почав скликати своїх друзів. Вони всі повинні знати, як йому поталонило. Та щойно ті з'явилися на його радісне запрошення, як Крісті раптом затріснув двері перед самим їхнім носом. Він раптом згадав, що його кохана геть роздягнена. «Одягайся», – наказав він їй, вітаючи себе за вчасно виявлену пильність. «Чому?» – заінтриговано запитала вона. «Чому?» – повторив він, поблажливо всміхаючись. «А тому, що я не хочу, щоб вони бачили тебе роздягнутою». «Чому?» – запитала вона. «Чому?» – Крісті здивовано зиркнув на неї. «А тому, що не гаразд, щоб інші чоловіки бачили тебе голою, ось чому». «Чому?» «А тому, що я так кажу», – розпачливо вигукнув Крісті. «І годі зі мною сперечатися. Я тут мужчина, і тобі доведеться робити так, як я скажу. З цієї хвилини я забороняю тобі виходити з кімнати, коли ти не одягнена, як годиться. Тобі ясно?» «Ти що, здурів? Що сталося?» «Я знаю, що говорю. Ти божевільний», – обурено зойкнула вона, не бажаючи повірити в таке неподобство, і вискочила з ліжка. Щось сердито бурмочучи, натягла панталони і рушила до дверей. Крісті рішуче став їй на дорозі. Він мусив показати всю силу свого чоловічого авторитету. «Я забороняю тобі виходити з кімнати в такому вигляді», – твердо заявив він. «Ти божевільний», – огриднулася вона вже з дверей, незадоволено смикнувши головою. «Ідіот, ти слабоумний псих». «Ти божевільний», – мовила її сестричка, і так само гордо рушила до виходу. «Ану назад!» – наказав їй Крісті. «Тобі я теж забороняю ходити без нічого». «Ідіот!» – недбало кинула йому мала з коридора. «Ідіот та слабоумний псих!» Розгублений Крісті безпорадно забігав по кімнаті, а тоді прожогом кинувся до салону, щоб заборонити приятелям дивитися на його кралю. Вона стояла перед ними в одних панталонах і скаржилася на нього. «А чому, власне?» – запитав Данбар. «Як це чому?» – вигукнув Крісті. «Тому що тепер вона моя наречена, і ніхто не має права дивитись на неї, коли вона не зовсім одягнена». «Чому?» – запитав Данбар. «От бачите?» – знизавши плечима, промовила Крістіва краля. «Він божевільний». «Так, дуже божевільний», – підтвердила її сестричка. «Як не хочеш, щоб ми на неї дивились, то скажи, хай вона одягнеться», – скинувся на Крісті голодний Джо. «Якого чорта ти хочеш від нас?» «Вона мене не послухається», – несміливо признався Крісті. «А тому вам доведеться заплющувати очі або дивитися в інший бік, коли вона з'явиться перед вами. Добре, хлопці?» «Матір Божа!» – увічає вигукнула Крістіва краля, вибігаючи з салону. «Матір Божа!» – вигукнула і мала сестричка, вибігаючи слідом. «Божевільний!» – добродушно зауважив Йосарін. «Я змушений з цим погодитися». «Слухай, ти що, справді з глузду сунувся?» – запитав у Крісті голодний Джо. «Чого доброго ти ще заборониш їй виходити на панель?» «Цієї хвилини», – мовив Крісті до своєї кралі, – «я забороняю тобі виходити на панель». «Чому?» – поцікавилася вона. «Чому?» – зойкнув приголомшений Крісті. «Тому що це нікуди не годиться, ось чому». «Чому ні?» «Бо не годиться і баста», – твердо повторив Крісті. «Не годиться такій славній дівчині, як ти, ловити незнайомих мужчин і спати з ними. Я даватиму тобі грошей, скільки треба, тільки знай, що більше займатися цим тобі не можна». «А що я робитиму цілими днями замість цього?» «Що робитимеш?» – перепитав Крісті. «Ти робитимеш те, що роблять усі твої подруги». «Всі мої подруги ловлять незнайомих мужчин і сплять з ними». «Тоді заведи собі інших подруг. А з гулящими дівками більше не водися. Проституція – це зло. Так тобі кожен скаже, ось навіть він». Крісті з надією повернувся до бувалого дідугана. «Я правильно кажу?» «Ви помиляєтесь, мій друже», – відказав старий. «Проституція дає їм змогу заводити хороші знайомства. Проституція – це передусім свіже повітря, корисні фізичні вправи і безтурботне забезпечення життя. Ось що таке проституція». «Віднині», – суворо наказав своїй кралі Крісті. «Я забороняю тобі мати щось спільне з цим аморальним стариганом». «Та западись ти», – відказала йому дівчина, знеможено зводячи очі вгору. «Ну чого він до мене чіпляється?» – заголосила вона і замахала кулаками. «Припини», – твердо з погрозою додала дівчина. «Дурень, якщо мої подруги такі погані, то якого біса твої дружки лигаються з ними? Піди, скажи, щоб вони перестали». «Віднині», – мовив Крісті до своїх приятелів, – «ви, хлопці, я гадаю, перестанете легатися з її подругами і візьмете за розум». «Матір Божа!» – в один голос заволали його друзі і знеможено звели очі вгору. Крісті безперечно сунувся з глузду. Він вимагав, щоб вони всі негайно ж закохалися і поженилися. Данбар може побратися з весловою подружкою, Йосарін – з ким завгодно, ну хоча б із сестрою Качкіт. А після війни всі вони б могли працювати в Крістівого батька, жити поруч і виховувати своїх діток разом, як і годиться добрим сусідам. Він усе це бачив, як на долоні. Кохання незбагненим чином перетворило його на романтичного ідіота. Коли друзі одвели його назад до спальні, Крісті тут же почав сваритися зі своєю кралею щодо капітана Гада. Кінець кінцем вона пообіцяла Крісті не спати більше з капітаном Гадом і не віддавати йому Крістіві грошей. Та ніщо не могло похитнути її приязні до бридкого, неохайного, розпусного і зіпсутого до самих кісток дідугана. Старого збоченця, який не випускав жодної нагоди поглузувати з Крістівого кохання, і ніяк не хотів визнавати американський конгрес найвидатнішим дорадчим органом у світі. «Віднині», – твердо наказав Крісті своїй кралі, – «я забороняю тобі навіть розмовляти з тим противним дідуганом». «Знову дідуган», – залементувала дівчина. «Чому ні? Бо він виступає проти палати представників». «Мама мія, та що з тобою діється?» «Божевільний», – глибокодумно зауважила її сестричка. «Ось що з ним діється». «Так», – охоче погодилася Крістіва краля, запустивши руку у своє довге каштанове волосся. «Він божевільний». І все-таки вона тужила за Крісті, коли його довго не було, і до смерті зненавиділа Йосаріна, який відправив свого друга до шпиталю, розквасивши йому носа.